Рагуліна прамова да свайго гаспадара. Я сялянская карова, прашу слова, дайце слова. Ну, за што цярплю я здзек праз увесь каровін век? У хляве гуляю жмуркі, толькі свецяць трохі дзюркі. У ім, па праўдзе вам кажу, я ўсю зімачку дрыжу. Ем жа я адну салому, дык вядома і малому, што не дам шмат малака, трэба сена ды мука. Як саломы я не выем, дык ты перыш мяне кіем па спіне ды па баках. Дзе ж таму быць малаку? Калі бегаць зажадаю, дык заўсёды вось што маю. Проста жабу, не быка, і прыводжу пацука. Дай ты добрага мне мужа, дык кармі, каб была дужа. Прынясу тады прыплод, што не выкінеш за плот. Не ўзбівай мне кіем спіну, а давай лепш канюшыну. Бі больш рэпай, бураком, тады будзеш з малаком.